घट ज्ञाने घटवत भेदा भावयोरपि भानात तद्धिर न विकल्पमात्रम इति आशंक्य। घट ज्ञाने घटवत घट से घट ज्ञाने में घट का जैसे भान होता है, भेदा भावयोरपि भानात, तो घटवत में कैसे विग्रह हुआ तत्र तस्य विशुद्ध घटस्य यथा घटस्य ज्ञान भान तेदस्य अभाव से चाना तद्धि भेद और अभाव ज्ञान विकल्प मात्र कैसे होगा, तो घट भेद और अभाव विषय के इति आशंक्य। घटोयम इति संवित्तेर घटो अयम इति संवित्तेर इति एतद् प्रपंच इति पहले जो दिया आया था घटोयम इति संवित्तेर घटो मेयः प्रतीयते न व्यावृत्ति पटादीनाम पटादि का भेद पान नहीं होता है अतादृप्यात घटो अयम ये भान होता है घटो भेद रूप नहीं है इसका ये स्पष्टीकरण घटो ही संविदं कुर्वन् नात्माकार विशेषणम् आत्मानं लभते तद्वद् व्यावृतिं न पटादितः। यह तो घटो घटः संविदं कुर्वन् आत्माकार विशेषणम् आत्मानं लभते आत्माकार विशेषणम् आत्मानं लभते संविदं कुर्वन् आत्मानं लभते आत्माकार विशेषणम् संविदं कुर्वन् आत्माकार विशेषणम् आत्मानं लभते। घटो ही संविदं कुर्वन् घट ज्ञान कराते जनक होता है घट का ज्ञान हुआ जैसे घट ज्ञान हुआ तो घट हो गया विशेषण घट विशेषण हो गया तो आत्माकार विशेषणम यस्य तदात्माकार विशेषण ज्ञानम आत्मानं लभते ज्ञान के लिए आत्मा आत्मान तो घट घट आत्मान रहते आत्माकार विशेषणम यस्य आत्माकार ज्ञान है विशेषण नहीं आत्माकार घट है विशेष अमिदम कुर्वन् संविशद स्त्रीलिंग है ना तो घट घट स्वविशिष्टता संविदम जनयन तो आत्मा घट विशेषण घट है विशेषण जिसका कुर्वन् आत्माकार आशा बस ज्ञान का विशेषण स्वविशेषितम आत्माकार आत्मा है अच्छा घट विशेषण ज्ञान संविदन घट स्वविशेषिता संविदम जनन भाव भवती अच्छा आत्मान लभते घट आत्मान लभते घट भाव को स्वभाव स्वरूप होता है स्वविशेषिता संविदम जनन आत्माकार विशेषणम जनयन आत्मान लभते जनयन भाव होते स्वविशेषिता संविदम तो आत्माकार विशेषण तो संविधिकार नहीं होगा आत्माकार है आत्माकार विशेषणम किम घटो ही संविदम जनयन संविदम कुर्वन् संविदम कुर्वन् आत्मानं लभते संविदम कुर्वन् आत्मानं लभते यथा घट स्वशिष्यता संविदम जनयन भाव होते नहीं सजाड्या हेत्वा संविदम जाड्याद हेत्वा संविदम आत्मानं आस्कंदति संविदे के बिना आत्मान नाशनति ज्ञानम अजनित आत्मान सस्वरूप नाशनति लभते जड़े ज्ञानम के बिना अपने घट स्वरूप न होते घटो ही आत्मान लभते, घटो ही आत्मान लभते, अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, सस्वरूपम लभते। संविदम कुर्वन, संविदम कुर्वन आत्मान लभते, घटो ही संविदम कुर्वन आत्मान लभते। ज्ञान जनक होते हुए अपने स्वरूप को लाभ करता है, क्योंकि स्वरूप की सिद्धि नहीं होती, घट जड़ है। ज्ञान जनन सस्वरूपम लभते आत्मान। और आत्माकार विशेषण हम किसका, आत्मान आत्माकार विशेषण, आत्मान तो घट हो गया, घटाकार घटाकार विशेषण यस्य न, तो मतलब ज्ञान शब्द अलग फिर लेना पड़ेगा ना। संविदम कुर्वन आत्मान आत्माकार विशेषण लभते, षष्ठी समास करेंगे तो होगा, आत्माकार से विशेषण, आत्माकार से विशेषण, आत्माकार से ज्ञान से विशेषण विशेषण करेंगे। घट घट आत्मान लभते, घट को ही आत्माकार विशेषण करेंगे, आत्माकार ज्ञान से विशेषण आत्मान लभते। घटो ही संविदम कुर्वन, संविदम जनयन घट, आत्माकार से ज्ञान से विशेषण आत्मान लभते। ज्ञान हुआ, ज्ञान जो उत्पन्न हुआ, घटो ही संविदकरण घटाकर ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ तो ज्ञानम लभते आत्मानम लभते, घट आत्मान लभते। आत्मा को कैसे ज्ञान उत्पन्न किया तो ज्ञान तो हो गया, आत्मा घट कैसे लाभ होगा। इसे आत्माकार ज्ञान से विशेषण, क्यों ज्ञान जो हुआ खाली ज्ञान ही घट ज्ञान, घट जो ज्ञान का जनक होता है, सामान्य ज्ञान ही घट ज्ञान, तो घट ज्ञान कहते आत्माकार से, आत्माकार से स्वाकार से विशेषण, घटाकार ज्ञान से विशेषणम आत्मानम लभते, ऐसे करना पड़ेगा। मतलब घटाकार ज्ञान हुआ, ज्ञान का विशेषण है घट, घटाकार का विशेषण घट को प्राप्त करेगा घट, घट अपने विशेषण ज्ञान का जनक हुआ। संविदम कुर्वन स्वाकार से ज्ञान से विशेषणम स्वात्मानम लभते, आत्मा लभते। तद्वत व्यावृतिम, तद्वत न व्यावृतिम लभते, तद्वत व्यावृतिम, तद्वत व्यावृतिम न पटादित व्यावृतिम न, तद्वत पटादित व्यावृतिम न लभते। घट ज्ञान जो होता है तो घट ज्ञान का जनक हुआ, ज्ञान का विशेषण घट स्वरूप को तो लाभ प्राप्त हो जाता है, किंतु पटादि से भेद को न लभते न प्राप्नोति। यथा घट स्वविशेषिताम संविदम जनयन, घट विशिष्ट ज्ञान स्वविशेषिताम संविद जनयन भाव भवति घट, नहीं स जाड्याद घट जड़ जड़ है, हित्वा संविदम, संविधि के बिना, हित्वा मतलब ज्ञान के बिना आत्मानम आस्कंदति, आत्मानम आस्कंदति लभते, आस्कंदति का तो लभते टीका में टिप्पणी में। संविद को ज्ञान के बिना खाली अपने स्वरूप को लाभ करेगा, ज्ञान के बिना घट सिद्ध होगा आत्मान स्कंदित। जैसे अपने को ज्ञान जनक होकर के अपना सिद्ध किया, न तथा पटादि व्यावृत्ति भी कुर्बन आत्मा लभते, हाँ पटादि भेद करते हुए आत्मान लभते। घट ज्ञान जनक होकर के अपने स्वरूप को लाभ हुआ, और घट पटादि व्यावृत्ति में कुर्बन आत्मान लभते थी न, यहाँ जो न पटादित, न पटादित व्यावृतिम, न पटादित व्यावृतिम कुर्वन स, इसके साथ दिया पटादित व्यावृतिम कुर्वन, आत्माकार विशेषण करते हुए आत्मा न रहते, और पटादि से भेद सिद्ध करके आत्मा न रहते थे न, न तत्ता पटादि व्यावृतिम अपि कुर्वन, पटादि भेद करते हुए आत्मा लभते, ऐसा जो होता तो पटादि व्यावृत्ति सिद्ध होता। तस्या स्वरूपत्व धर्मत्व निरस्तत्व आदि अर्थ, क्योंकि पट आदि की व्यावृत्ति, पट व्यावृत्ति वो घट का स्वरूप है या धर्म है, स्वरूप धर्म है निरस्तत्व आदि व्यावृत्ति ज्ञान का पटभेद, पटभेद घट का स्वरूप है घट का धर्म इत्यादि पहले न्यास किया है। अर्थात पटभेद को नहीं विषय करता है, पटभेद को घट ही अपने आप को लाभ करता है, यहाँ सिद्धा नहीं करके न पटादि पटादित व्यावृत्तिम लभते नहीं करके न पटादित व्यावृत्तिम कुर्वन, पटादि व्यावृत्तिम अपि कुर्वन आत्मा लभते, इतना घट अपने भाव को प्राप्त करता है ज्ञान जनक होकर के, पटभेद करके स्वरूप लाभ करता है इतने न, तथा पट इति अतिदेशम विषय देते पहले श्लोक आया था, घटो यमिति संबितेर घटो मेह प्रतीयते न व्यावृत्ति पटादीना अतादरूप्यात तथा पटे, जो तथा पटे कहा था उसका तथा पटीति अतिदेश को स्पष्ट करते पट, पट संवेदने पेवम पटमात्रं विशेषणम् इच्छते अत्राधिकं नान्य दभावादी यदुच्यते। पट संवेदने पेवम पटमात्रं विशेषणम् इच्छते, अत्र अधिकम अन्यद अधिकम न अन्यत अभावादि यद उच्यते अधिकम न, पट ज्ञान में भी विशेषणम पटमात्रम इच्छते, अत्र अधिकम अभावादि यद उच्यते अन्यद न न इच्छते, इसे कोई संशोधन तो नहीं, इच्छते में इच्छते में यह तो नहीं ना, इच्छते यह नहीं ना, नहीं हाँ ये ठीक है, पट ज्ञान में भी पटमात्रम इच्छते का कर्ता कौन होगा, देखता है कहेंगे तो कौन होगा, ज्ञान पट मात्रम यथा पुरुष पट संवेदन से विशेषणम पटमात्रम इच्छते पश्यति, ज्ञान होने पर पुरुष किसको देखता है, पट संवेदन पटमात्रम इच्छते पट को दिखता है, पटमात्रम विशेषणम ज्ञान का विशेषण पटमात्र उसका दिखता है पुरुष, पुरुष कर्ता हो जाएगा, पटमात्रम विशेषणम इच्छते इच्छते कह पुरुष, अत्र अधिकम अन्यद अधिकम अभावादि यदुच्यते तन्न उसको नहीं दिखता है, भेद व्यावृत्ति आदि को नहीं दिखता है यदुच्यते तन्न। अच्छा टीका में टिप्पणी देखे ना, यहाँ इच्छते करके कर्मणि पटमात्रम दृश्यते इस अर्थ में किया था संशोधन, अब मन से क्या होगा अपने सामानाधिकरण सप्तम्यो पट संवेदने अत्र इच्छते अत्र अधिकम, अत्र क्या था पट संवेदने, ये दोनों समानाधिकरण होगा, घट संविधि घटमात्रवत पट संविधि अपि तन्मात्रम विशेषणम दृष्टम, घट मात्रवत पट संविधि अपि तन्मात्रम घटमात्र विशेषण दृष्टम पटमात्र विशेषण, यत् पटाद अधिकम अभावादि विशेषण इष्टम पट से अधिक अभावादि विशेष तत् पट संविभ्याम अन्यत अनन्यत वा न सिद्ध्यति, ये तो आगे साधना किया श्लोगन नहीं, पट संवि पट संविधिभ्याम जो विशेषण है अभावादि विशेषण अभाव भेद आदि जो विशेषण आप कहो तो पट में पट संविधिभ्याम अन्यत अनन्यत वा न सिद्ध्यति, पट और ज्ञान, पट और ज्ञान दो तो सिद्ध हुआ, पट पट ज्ञान ये दोनों से अभाव भिन्न है अथवा अभिन्न है न सिद्ध्यति, पट ज्ञान हुआ तो पट सिद्ध हुआ ज्ञान का विशेषण, किंतु पट और ज्ञान से पट में भेद अन्य भेद, पट ज्ञान का विषय इतरस्माद व्यावृत्ति अन्य भेद वो सिद्ध नहीं होगा, जो व्यावृत्ति भेद कहते हो पट से भिन्न अथवा भिन्न न सिद्ध्यति। पट केवल नहीं, ज्ञान से भी, पट से और ज्ञान से भिन्न हो तो अभिन्न हो वो सिद्ध नहीं होता है, पट ज्ञान से सिद्ध्यति। अन्यत्वे पटादेश तद अस्पसाद, यदि उसमें कोई भेद होगा ज्ञान का विषय मानेंगे, वो भेद यदि पट से अन्य होगा तो फिर पट से अन्य यदि होगा पट का पट के साथ उसका संबंध नहीं, कौन पट में जो भेद रहेगा वो अन्य रहेगा तो पट का संबंध नहीं हुआ। संबंध से निरस्तत्वात् भाव अभाव का संबंध निरस्त है। अनन्यत्व च, यदि जो भेद घट पट में रहेगा वो पट से अभिन्न है तो फिर क्या हुआ, भेद कुछ अलग सिद्ध नहीं हुआ, इससे अतिरिक्त कोई उसका विषय नहीं न सिद्ध थी। तो ये ठीक है, इसमें दृश्यते करेंगे तो पट संवेदना पे एवं पटमात्रम विशेषणम दृश्यते अत्र अधिकम न अन्य दृश्यते। यदि पता नहीं कहीं पुस्तक में मिला है ऐसे बनाया, इच्छते कर्मणि करने तो प्रयोग है ना, नहीं पट संवेदना पे एवं पटमात्रम विशेषणम दृश्यते अधिकम अन्यत अभावादि यद उच्यते न दृश्यते। पट संविज्ञान में पटमात्र विशेषण दृश्यते ऐसे, किंतु ऐसे पाठ किसी से देख, कहीं पुस्तक पढ़ाते समय कहीं पुस्तक पुराण पुस्तक देखा तो अभी तो याद नहीं होता है, कहीं पुस्तक कभी कभी पुस्तक पुराने पुस्तक कहीं मिला था उसमें कहीं संशोधन हो सकता है, क्योंकि इच्छते तो पुरुष पश्यति अर्थ तो लग जाएगा इच्छते का, किंतु इसे क्या कर्मणीय ये होता है। स्पष्ट पट ज्ञान में भी पट मात्र विशेषण दिखता है, अधिक जो अन्य तो अभाव आदि कहते हैं नहीं नहीं दिखता है, और टीका में उसका कुछ नहीं। पट संविधि पट मात्रवत घट संविधि घट मात्रवत पट संविधि अपनी तन्मात्र विशेषण दृष्टम, विशेषण दृष्टम यह कर्मणि कर दिया, दृश्यते को दृष्ट कर दें विशेषण दृश्यते। तत् यत् पटाद अधिकम अभावादि विशेषणिष्टम तत् तन्न दृश्यते, तत् पट संविधिम अन्यत अनन्यत्व न सिद्ध्यति अन्यत्र हो गया। ठीक है, कहीं हो सकता है इच्छते कहीं मिला होगा, इच्छते कण से हो जाएगा, पटमात्रम दृश्यते इच्छते का तो दृश्यते, क्योंकि टीका में दृष्टम आया तन्मात्रम विशेषण दृष्टम, पटमात्रम विशेषणम दृष्टम कर्मणि है, ऐसे हो सकता कहीं माल मिला होगा ईषति इच्छते मतलब दृश्यते। अथ अंतरेषु ज्ञानादिषु इव बाह्येषु अपि घटादिषु भेदाभावौ नापन्नतु शक्यौ इति तत्र। ज्ञान इच्छादि में ज्ञानादिषु इव, ज्ञान इच्छादि में तो भेद अभाव है, ज्ञान से अंदर ज्ञान कभी है कभी नहीं है, इच्छा कभी है नहीं है, अभाव है ज्ञान का अभाव इच्छा का अभाव, और भेद है ज्ञान से भिन्न है इच्छा सुख दुख आदि अंतर है, ऐसे अंदर भेद और अभाव सिद्ध है। इस प्रकार बाह्य घटादि में भी भेद स्वभाव से भेदाभाव अपन तो न सके ऐसा कहने से तथा संदिग्ध, संदिग्ध निश्चयादि एवं ज्ञान धर्मो विशेषयन संविदं भिद्यते मेयात् प्रत्येकं भेदधीर्नतु। संदिग्ध निश्चयादि एव, निश्चय शब्द है भाव में ज्ञान, इसे संदिग्ध है कर्मणि नहीं, संदेह के विषय को संदिग्ध कहते हैं, दियादात से निष्ठा करें तो संदिग्ध बनेगा, क्योंकि टीका में दिया है निश्चय के साथ रहने से यहाँ भी संशय अर्थ करना संदिग्ध, टीका में दिया है संदिग्ध शब्द निश्चय सान्निध्यात भाव प्रधान अर्थात संदेह अर्थ करना है, तयोरेव कृत्यर्थ करता है ना भाव कर्मण हो तो सकर्म के धातु से कर्मणि होता है और अकर्म से भाव, तो यहाँ संदेह तो नपुंसक भावित होता है, तो नपुंसक भावित होने से भाव में भी त प्रत्यय ना निष्ठा हो जाएगा। संदिग्धम संध्या शब्द पुल्लिंग संदिग्धम नपुंसक, नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में त प्रत्यय होता है। तो भाव अर्थ में त प्रत्यय होने से करने से प्रयोग नहीं प्रयोग शब्द प्रयोग होता है। चले हाँ हाँ कर्मणि करेंगे तो कर्म के अनुसार लिंग होगा, किंतु यहाँ करेंगे तो भाव अर्थ करेंगे तो है नपुंसक चलेगा। भाव में घय आदि करें तो पुल्लिंग होता है, किंतु नपुंसक चलाने के लिए ऐसे सूत्र है। देह भावे कर देह होता है, यहाँ दिग्ध या दर्शनम इसे नहीं हाँ दृष्ट दृष्ट स दृष्टम दर्शन के अर्थ में दृष्ट ऐसा होता है। ऐसे प्रयोगवादि विस्मरण होता है नपुंसक भावित तो होता है। तो भाव में ये भी नपुंसक में तब होते हैं तो संदिग्ध सद संदेह हो जाएगा। संदेह निश्चयादि एवं ज्ञान धर्म विशेषण संविदम संविदम विशेषण संविदम विशेषण संविद को विशेषण करते हैं ज्ञान का। ये ज्ञान धर्म संशय निश्चयादि है, संशय ज्ञान निश्चय ज्ञान संशय निश्चयादि हो गया ज्ञान का धर्म है। निश्चयादि एवं ज्ञान धर्मो ज्ञान धर्म संदेह निश्चयादि है संविदम विशेषण हाँ ज्ञान धर्म ज्ञान का धर्म कौन संशय निश्चय संशय संविद निश्चय ज्ञान निश्चयात्म ज्ञान संशयात्म ज्ञान। तो ज्ञान का धर्म हो गया निश्चय संशय ओ संविदम विशेषण ज्ञान धर्मो संशयस्य निश्चयस्य संविद विशेषण संविद को विशेषण करते संशय ज्ञान धर्म। मेयाद भिद्यते मेय से भिन्न है घट का ज्ञान पट का संशय हुआ संशय निश्चय ज्ञान का धर्म संविद का विशेषण होते हुए मेयात भिन्न हो गया संशय निश्चय भिद्यते मेयात प्रत्येकम भेद भिन्न तु किंतु प्रत्येक में भेद ज्ञान संशय था निश्चय स्वयं इसमें भेद ज्ञान नहीं मेयात भिद्यते ज्ञान का जो धर्म होगा वो धर्म मेयाद विद्यते किंतु वो धर्म प्रत्येक में भेद ज्ञान संशय ज्ञान हुआ निश्चय ज्ञान हुआ संशय ज्ञान अलग निश्चय ज्ञान अलग। संशय ज्ञान घटों का विषय करता है मेयाद विद्यते ज्ञान का विशेषण हुआ और ज्ञान मेय घट से भिन्न ये तो हो गया किंतु निश्चय से भेद है भिन्न है ये तो विषय नहीं करता ना। संशय ज्ञान संदेह ज्ञान तो एक बात निश्चय ज्ञान को भेद करने के लिए निश्चय ज्ञान स्वयं भेद करेगा संशय से। संशय ज्ञान स्वयं निश्चय से अपने को भेद करेगा ऐ घट को विषय करता तो घट विषय ये विषय हुआ ज्ञान का विशेषण हुआ घट विषय हुआ इसे विषय से तो भिन्न हो सकता है विषय स्वयं अपने विषय नहीं। भेद बुद्धि यहाँ तो संशय ज्ञान अयम घट नवा संशय ज्ञान संशय ज्ञान संशय ज्ञान का विशेषण हुआ वह अपने विषय से भिन्न तो है किंतु अन्य ज्ञान धर्म से भिन्न वो सिद्ध नहीं होता है। नहीं ज्ञान का धर्म हो जाए ज्ञान धर्म होने पर उस समय ज्ञान होता संशय ज्ञान अलग ज्ञान करेंगे संशय ज्ञान विशिष्ट में भेद करने के लिए वो विशेषण स्वयं भेद का नहीं होता है। हमको ज्ञान होगा ये दंड विशिष्ट है ये कुंडल विशिष्ट है तो दंड और कुंडल का भेद का दंड होगा या कुंडल होगा भेद का मतलब अपने आप भेद करेगा उसका ज्ञान हमको होगा तो हमको भेद ज्ञान होगा विशेषण व्यावर्तक ठीक है दंड ज्ञान दंड विशेषण से ज्ञान का व्यावर्तक हुआ किंतु दंड कुंडल से भेद करने वाले दंड ज्ञान नहीं होगा। अर्थात संशय ज्ञान विशेष मेयाद विद्यते प्रत्येकम तो भेदति न होते भेद नहीं ठीक है। मैं देखो संदिग्ध शब्द निश्चय सानिध्यात भाव प्रधान तथा च यथा संशयादि कर्ण व्युत्पत्तिया ज्ञान शब्द तो अंतकरण धर्म, ज्ञान शब्द से अंतकरण लिया, ज्ञान तो अन्य नहीं थी ज्ञानम, अंतकरण का धर्म लिया, ज्ञान मतलब भाव नहीं लेकर के कर्ण यथा संशयादि कर्ण व्युत्पत्तिया ज्ञान संशयादि तो हो गया भाव प्रधान हो गया, भाव प्रधान संदिग्ध का तो संशय हो गया, संशय आदि के साथ कर्ण व्युत्पत्ति का नहीं जोड़ना क्योंकि संशय तो हो गया भाव प्रधान हो गया ना, इसे संशय आदि कर्ण व्युत्पत्तिया ज्ञान शब्दित अंतकरण धर्म तो कर्ण हो जाएगा, तो ज्ञान शब्दित हो गया अंतकरण, अंतकरण का धर्म, तो संशय का अर्थ यदि भाव प्रधान हुआ तो कर्ण व्युत्पत्ति तो उसके साथ नहीं, ज्ञान शब्द का कर्ण व्युत्पत्ति करने तो ज्ञाए तो अन्य नहीं थे ज्ञानम, वृत्ति को नहीं लेकर के अंतकरण को लेना, अंतकरण का धर्म संशय हुआ वृत्ति, संशय संबित मिथ्या संबित इति, हाँ संशय ज्ञान विपर्य ज्ञान इति संविदम व्यावर्तन, संविदा का भेदक हुआ संविदम विशेषयन, ज्ञान धर्म हो गया संदेह निश्चय, संविदम विशेषयन संविदा का व्यावर्तक हुआ संविदम विशेषयन, संविदम व्यावर्तयन ज्ञान का विशेषण हुआ संशय ज्ञान विपर्य ज्ञान, ज्ञान का भेदक तो हो गया दंडी पुरुष दंड विशेषण पुरुष का व्यावर्तक हो गया, किंतु दंड स्वयं अन्य कुंडल से विशेष भिन्न है वो व्यावर्तक नहीं हुआ, व्यावर्तयन मेयात मित संविदस्य न भिदे, अच्छा मेय से भी भिद नहीं हुआ, मेयात संविदम व्यावर्तयन संविदम व्यावर्तयन मेयात मित संविदस्य मित संविदस्य नहीं मित संविदस्य न भिदति संविदम व्यावर्तयन मेयात भिद्यते मेयात मेयात भिद्यते संविदम व्यावर्तयन मेयात भिद्यते मित संविदस्य न भिद्यते संविदस्य न भिद्यते विशेषण संविद संविदम विशेषण व्यावर्तयन संविदम के साथ विशेषण का अन्वय हो गया संविदम व्यावर्तयन विशेषण कहते व्यावर्तयन व्यावर्तयन भिद्यते मेयात मेयात भिद्यते प्रत्येकं तु भेदति न मेय से भिन्न है प्रत्येक भेदवति नहीं तो इसमें मेयात मेतः संविदस्य मिथमत संशय और निश्चय का भेद न न भिद्यते और संविदस्य न भिद्यते ज्ञान से भी भिन्न नहीं मिथः संविदस्य न भिद्यते कनु संशय और विपर्य संविदस्य न भिद्यते विशेषण ज्ञान से भिन्न सिद्ध नहीं होगा परस्पर भेद नहीं होगा नहीं तस्मिन् भेदधीर तस्मिन् संशय ज्ञान में भेद नहीं है अन्य व्यावृत्ति दुर्ज्ञानत्व से उक्तत्वात् अन्य भेद दुर्ज्ञान है एवं घटादिरपि संविदम विशेषण ज्ञान का विशेषण होता न कुतश्चित् विद्यते घट संविद का व्यावर्तक होता है कुतश्चित् न विद्यते घट घट भी घट ज्ञान है संविदम ज्ञान का व्यावर्तक होता हुआ कुतश्चित् न कुतश्चित् विद्यते घट भी किसे भिन्न सिद्ध नहीं होता घट ज्ञान होते समय ज्ञान का भेदक हुआ पट ज्ञान मट ज्ञान घट ज्ञान ज्ञान का व्यावर्तक हुआ इतर अस्मात ज्ञान का व्यावर्तक किंतु घट कुछ से भिन्न घट ज्ञान हुआ तो घट किसे भिन्न ये सिद्ध नहीं होता घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान ज्ञान का विशेषण होकर के ज्ञान का व्यावर्तक भेदक हुआ किंतु स्वयं घट अन्य से भिन्न ऐसा सिद्ध नहीं हुआ तो इसमें विद्यते मेयात, इसका अन्य नहीं, घट ज्ञान मेयात विद्यते, घट ज्ञान है मेयात विद्यते। ज्ञान धर्म विशेषण, ज्ञान धर्म हो गया कौन, संशय निश्चय, ऐसे घट ज्ञान में घट होता है विशेषण, ऐसे संशय ज्ञान संशय संशय संबित निश्चय संबित ब्रह्म ज्ञान, तो संशय निश्चय ब्रह्म ज्ञान का विशेषण हुआ। ज्ञान का विशेषण जो हुआ विशेषण संविदम व्यावर्तन, जिसका भेदक हो उसका व्यावर्तक हो गया घट ज्ञान, ज्ञान का व्यावर्तक हो गया घट, घट घट विशेषण ज्ञान का व्यावर्तक हुआ, घट ज्ञान ज्ञान का व्यावर्तक हुआ। किंतु नहीं, मेयाद विद्यते ये तो ठीक लगता है, मेयाद विद्यते ज्ञानम, ज्ञान मेय से भिन्न होगा। टीका में जो दिया संविदम व्यावर्तयन, संविदम व्यावर्तयन संशय ज्ञान मिथ्या ज्ञान इति, इस प्रकार संशय ज्ञान मिथ्या ज्ञान इति संविदम व्यावर्त, संविद का व्यावर्तक हुआ संशय और मिथ्या, संशय निश्चय विशेषण मेयात के अन्य नहीं होता है, संविदम व्यावर्तयन मेयात मिथ संविदश्च, मेयात मिथ, मेयात मिथ मेय से घटपटादि से, और परस्पर संविदश्च न विद्यते, मेयात मिथ संविदश्च न विद्यते, मेय संशय विपर परस्पर तीन लेना, मेयात न विद्यते मिथ न विद्यते संविदश्च न विद्यते। मेय से संशय ज्ञान, संशय ज्ञान का मेय तो ज्ञान नहीं ना, संशय ज्ञान का विषय तो घटपट हुआ, मेयात न घट ज्ञान से संशय घट ज्ञान से नहीं, और मिथ मतलब संशय और विपर्य ये दोनों का भी भेदक नहीं है संशय ज्ञान, वो मेयात विद्यते का अन्वय ऐसा लगता है। मेयात प्रत्येक मेयात भेदधीर, मेयात विद्यते भेदधीर तो ना एकदम विद्यते संविदम संविदश्च मेयात व्याम संविदम मेयात व्यावर्तयन, संविद को मेया से व्यावर्त करें, हाँ वो ठीक होगा। क्योंकि ऊपर जो लगता है विद्यते मेयात का अन्य होता है ज्ञान धर्म संविदम व्यावर्तयन विशेषण विद्यते मेयात, मेयात विद्यते तो वहाँ मेयात विद्यते अन्य ठीक होता है, नहीं तो उसके मेयात विद्यते नहीं लगता है। तो यहाँ भी मेयाद विद्यते इसके साथ हो जाएगा, तो संविदम व्यावर्तयन मेयात मिथ संविदस्य न विद्यते, मिथ मतलब संशय विपर्य दोनों परस्पर, और संविद से भी संशय विपर्य का भेद नहीं, नहीं तस्मिन भेद थी उसमें तो भेद भी नहीं, संशय संशय ज्ञान, संशय ज्ञान संशय और ज्ञान में अर्थात संशय और निश्चय में भेद विषय नहीं होता है, संशय ज्ञान हुआ वो निश्चय के साथ कोई मतलब नहीं, निश्चय ज्ञान हुआ संशय उसका विषय ही नहीं, तो संशय निश्चय का भेद नहीं होगा, और ज्ञान से भी संशय का भेद, संशय ज्ञान ज्ञान से भी न था निश्चय ज्ञान से नहीं, स्वयं ज्ञान है नहीं, तस्मिन भेद अधि तस्मिन भेद अधि नहीं संशय, अन्य व्यावृत्ति दुर्ज्ञान और दूसरे का भेद ज्ञान दुर्ज्ञान से उत्तरता एवं घटादिरपि संविदम विशेषण, ज्ञान का विशेषण होता हुआ न कुतश्चित विद्यते, घट किससे भी भिन्न नहीं होता है, संविदम व्यावर्तक हो गया तो मेयाद घट से संविदित भिन्न होगा, किंतु घट कुतश्चित न विद्यते। घट में किसका भेद ज्ञान होता है? घट ज्ञान में, घट ज्ञान हुआ अयम घट, घट में किसका भेद विषय होता है? घट ज्ञान नहीं होता है। इसे कुतश्चित न विद्यते घट, घटादिरपि संवेद का व्यावर्तक होते हुए कुतश्चित न विद्यते घट, तो सम ये हो जाएगा। ऐसे प्रकार वहाँ भी मैं चिन्ह देखा हूँ, ज्ञान धर्म विशेषण संविधम विद्यत में याद, तो ऊपर श्लोक में चाहे ज्ञान धर्म संविधम विशेषण विद्यत में याद, तो यहाँ भी इस प्रकार में याद करना पड़ेगा। संविधम व्यावर्तन में याद मिथ संविध से न विद्यते, मात्रादि भेदवत घटादि भेद संशयादि भेद निश्चयताम। मात्रा प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि भेद, प्रमाता आदि का भेद होता है, तो घटादि भेद संशयादि भेद निश्चयता, घटपटादि भेद संशय निश्चयादि भेद ये भी निश्चय हो जाए। इति आशंका तथा तथा हमेव जानामि माता नान्य इति दिशा मातृधर्मः प्रसिद्ध्यन्ति विशिंसन्त स्वविसंविदम्। तथा अहमेव जानामि माता नान्य इति ईदृशः मातृधर्मः स्वसंविदम् विशिंसन्त प्रसिद्ध्यन्ति, स्वसंविदम् विशिंसन्त मातृधर्म प्रसिद्ध्यन्ति। अहमेव जानामि माता, अहमेव माता जानामि नान्य इति ईदृशः मातृधर्म स्वसंविदम् विशिंसन्त प्रसिद्ध्यन्ति, माता के धर्म प्रसिद्ध होंगे। अहमेव जानामि, अहमेव जानामि, हमें माता का धर्म मातृत्व मातृधर्म ईदृश मातृधर्म प्रसिद्धन्ति सत्संविदम विशिष्टन्त। ज्ञान का विशेषण होते हुए प्रमाता के धर्म प्रसिद्ध होते अहमेव जानामि, किंतु अहमेव में भेद का तो नहीं हुआ। 84 टीका में माता श्रोता दृष्टा इत्यादि, अच्छा मातृधर्म कौन हो गया? मातृत्व दृष्ट इत्यादि, माता श्रोता दृष्टा इत्यादि मातृत्वादि रूपा धर्म। हम माता कहेंगे तो क्या होगा? माता में धर्म है मातृत्व, ये सिद्ध होता है। विषय धर्म मातृधर्म प्रसिद्धन्ति, माता कहेंगे तो मातृत्व, श्रोता कहेंगे श्रोतृत्व, ये सब अहम जानामि कहते मातृत्वादि धर्म प्रसिद्ध होते हैं। धर्म मातृ मातृ दृष्टा इत्यादि मातृत्वादि रूपा धर्म, मातृ ज्ञान इत्यादिना स्वसाधिकाम संविदम व्यावर्तयन्त। मातृज्ञान, मातृज्ञान कहते माता षष्ठी का ज्ञान, मातृकर्तृक ज्ञान, कर्तृकर्मण कृति है ना, घट से ज्ञान है तो घट कर्म का ज्ञान, और हम एव जानामि तो ये तो माता है करता है, तो मातृज्ञानम इत्यादि ना माता का ज्ञान स्वसाधिकाम संविदम व्यावर्तयन्त। स्वस्य साधक है ज्ञान, ज्ञान माता का भी साधक होगा, स्वस्य मातृज्ञान संविदो मेया व्यावर्तयन्त, संविद संविदम व्यावर्तयन्त, संविद के भेद करते हुए संविद मेयाश्च मिथश्च भेदम अलभमान। मातृत्वादि मातृत्व दृष्टित्वादि ज्ञान धर्म स्वसाधिकाम संविदम व्यावर्तयन्त, माता ज्ञान आदि ज्ञान का भेद होते हुए व्यावर्तयन्त। संविदो मेयात मिथश्च भेदम अलभमान, ज्ञान से भिन्न ज्ञान धर्म नहीं, मेय से भी भेद प्राप्त नहीं करते, परस्पर भी नहीं प्राप्त करते। संविदः मेयात मिथश्च स्वसाधिकाम संविदम व्यावर्तयन्त, स्वसाधिकाम संविदम व्यावर्तयन्त, व्यावर्तयन्त कौन है? नहीं मातृधर्म मातृधर्म मातृत्व आदि, मातृत्व आदि जो है वो धर्म धर्म स्वसादी का संविदम व्यावर्तन तब संविद ज्ञान है विषय का जैसे साधक है ऐसे परमात्मा के भी साधक है। ज्ञान कहेंगे तो उसका विषय कौन है और आश्रय कौन है, तो माता मातृ हम जाना भी कहें तो माता है माता, तो मातृत्व आदि धर्म तो अपने जिसमें स्वसादी काम संविदम व्यावर्त हैं तब ज्ञान का भेदक होते हुए, किंतु संविद भेद अलह माना ज्ञान का व्यावर्तक हुआ किंतु ज्ञान से भिन्न है प्रमातृत्व, अरे मेय घटादि से भिन्न है, अथवा ज्ञातृत्व दृष्टित्व भेद है ये सिद्ध नहीं होता है। माता अहम एव जानामि अहम माता कहते मातृत्व ज्ञान धर्म हुआ, वो मातृत्व का साधक हो गया ज्ञान हो गया, तो ज्ञान का विशेषण हो गया संविदम व्यावर्त है तो हो गया स्वसाधक। अहम जानामि कौन से मातृत्व एक धर्म है स्वसाधक है हो गया ज्ञान से जानामि तो ज्ञान, तो ज्ञान का संविद का तो भेद कहो नहीं किसके स्वसाधिक का संविदम है हाँ स्वसाधिक का संविद उसका भेद कहो हो गया कौन अहम जानामि ते माता आदि मात्र माता घट कहीं से जो घट तो ले लेते ऐसे माता जानामि कौन से मातृत्व भी आ जाएगा। ये मातृत्व जो धर्म हुआ वो धर्म ज्ञान उपनिध्यान ज्ञान धर्म दिया ना नहीं धर्म का आया मातृधर्म मातृधर्म मातृत्व आदेय प्रसिद्ध्यंत प्रसिद्ध्यंति अहमेव जानी थी प्रसिद्ध्यंत स्व स्वसंविदम मातृधर्म प्रसिद्ध्यंति स्वसंविदम विशिषंत ज्ञान का विशेषण होते हुए माता धर्म प्रसिद्ध होते हैं ज्ञान का विशेषण हो गई, किंतु ज्ञान से मेय से परस्पर भेद सिद्ध नहीं होते। ज्ञान सिद्ध हुआ मातृधर्म भी सिद्ध हुआ किंतु मातृधर्म में परस्पर भेद मातृत्व दृष्टित्व सत्यत्व का भेद केवल जानामि कहें तो भेद सिद्ध नहीं होता है और विषय से भी भेद का नहीं हुआ और संविद ज्ञान से भी भिन्न नहीं हुआ कौन भिन्न नहीं हुआ धर्म प्रमातृत्व धर्म सिद्ध हुआ धर्म हो गया स्वसाधी का ज्ञान का व्यावर्तक हुआ किंतु मेयात मित वेदम अलह माना संविद मेयात मित ज्ञान से घटादि मेय से परस्पर ज्ञातृत्वादि अभेदम अलह माना संविदस्ता संविद अलह माना संविद ताहा तथा संशयादे घटादेश संविद संविद ताहा संविद द्वितीय भोजन हाँ ताहा संविद हाँ द्वितीय प्रथमा ता सा ते विसर्ग नहीं ना तामे विसर्ग होता है साते तामे ताहा साते ताहा ताहा संविद भेलदेव नभान ता संविद तथा संशयादेव घटादेश तत्र आरोपिता संशयादि भी ज्ञान में आरोपित है विषय भी उसमें आरोपित है वस्तु तो न भिद्य रनित्यर्थ तो ये इनका भेदक नहीं हुआ ताहा संविद भेदम अलभमाना संविद ताहा संविद ताहा संविद सिद्धांत है ता संविद के क्रिया क्या है ता संविद अच्छा संविद ठीक है हाँ संविद आया संविद और आता नहीं व्यावृत संविद भेद मलह माना न भिद्यरन ता संविद न भिद्यरन संत्यादेय घटादेश्य उसमें आरोपित है वस्तु तो न भिदेरन ताहा संविद न भिदेरन संशयादेव भी घटादेश न विद्या होता है। ज्ञान भी और घटादि मेय ये परस्पर भेद न विदेरन वस्तु न विदेरन सब उसमें आरोपित हो गया। ज्ञान एक ही संविद में सब आरोपित है भेद माना क्या है अध्यस्था है पाठ। हाँ नहीं संविदस्ता जो आया संविद्याध्यस्ता आगे हाँ हाँ क्योंकि संविदस्ता कहने का कोई जरूरत नहीं कह भेदम अलहमाना संविदस्ता कहते ताहा संविद होता तो होता है तो भेदम अलहमाना संविद्याध्यस्ता संविद्याध्य द्यध्य बनाना द के स्थान पर संविद्याध्यस्ता द को अल करके खन से नहीं तो संविद्याध्यस्ता संविद अध्यस्ता भेदम अलहमाना संविद अध्यस्ता जैसे आरोपित है तथा संशय आदे घटा पहले संशय होता ये तो मातृधर्म आया ये बाहर मातृधर्म के लिए कहा था संविधि में अध्यस्त होकर के भेद को प्राप्त नहीं करते हैं संशयादे घटादेश तत्र ज्ञान में अध्यस्त आए आरोपित है वस्तु तो ना विधेर ननु संविदम सर्वकल्पना अधिष्ठानम नातिष्ठमहे उसमें आस्थाने हम नहीं मानते सर्वकल्पना का अधिष्ठान ज्ञान यथा सापि भिन्नत्वात् रज्जु सर्पवत् कल्पना मरति वो संविदि तो भिन्न है घट आदि से भिन्न होगा तो व्यावृत है तो मिथ्या रज्जु सर्प के समान कल्पना मतलब कल्पना मरति कल्पित हो तत्र संविद संविदे का सतत सिद्धा प्रत्येक रूपेक लक्षणा भावा भावादि रूपाय व्यवहाराय कल्पते सर्वकल्पना अधिष्ठान संविद एका यदि शारीरिक अधिष्ठान होगा तो फिर जड़ हो जाएगा रजू जैसे इसलिए कहा स्वतः सिद्धा वो क्या सर प्रत्येक रूप एक लक्षण प्रत्येक रूपम एक लक्षण स्वरूप से प्रत्येक स्वरूप अभिन्न भाभा भावादि रूपाय व्यवहार है कल्पते सारे व्यवहार के लिए भाभा भाव रूप व्यवहार के लिए वही कल्पते समर्था होती अधिष्ठान तरी रज्जुवत जड़ासा यदि सर्वकल्पना अधिष्ठान संविधि मानेंगे वो जड़ा हो जाएगी नित्या स्वतः सीधा न संविद आत्मा इति वस्तुद्वय तरी तरी संविद आत्मा इति वस्तुद्वय स्वीकारात अपसिद्धांत संविद एक माना आत्मा तो एक अलग है दो हो जाए तो अपसिद्धांत नित्या वही संविद प्रत्येक अभिन्न है प्रत्येक रूपे का लक्षण है इसे भेद नहीं तस्या सर्वकल्पना अधिष्ठान सर्वव्यवहार आस्पादत्व आस्पदत्व फलति संविद सर्वकल्पना अधिष्ठान से सर्वव्यवहार का आस्पद विषय प्रतिष्ठा आस्पद प्रतिष्ठा आश्रय कल्पित सर्वकल व्यवहार का व्यवहार की प्रतिष्ठा भाभा भावादि रूपाय ब्रह्महाराय प्रत्यक्षादि विषयत्व इष्टो भेदा भेदो सर्वत्र प्रत्यक्षाय यही चल रहा था भेद अभावादि प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय ये दोनों का प्रत्याख्यान होने पर वेदांताना मानांतराविरुद्धम प्रकृतम उपसंहरति ते वेदांत प्रमाण है अन्य प्रमाण का कोई विरोध नहीं हुआ अन्य प्रमाण से भेद ज्ञान अभाव ज्ञान हो तो विरोध होगा भेद अभाव को ग्रहण करने के लिए कोई अन्य प्रमाण नहीं है प्रकृतम उपसंहरति अत अतोनुभवमुल्लंघ्य न भेदो नाप्यभिन्नता तत्पृष्ठेन तु मानानि विरोध किं समाश्रय तत्पृष्ठेन तु मानानि अतः अनुभवम उल्लंघ्य न भेदो, अनुभव को उल्लंघन कर अनुभव को तिरस्कार करके भेद सिद्ध नहीं होगा। नाप्य अभिन्नता किसके साथ, तत्पृष्ठेन तो मानानी, तत्पृष्ठेन तो मानानी, अनुभव पृष्ठेन तो मानानी, अनुभव के कारण ही प्रमाण सिद्ध होते मानानी, अनुभव अधिष्ठान रूप ज्ञान है संविद, उससे सिद्ध है प्रमाण। विरोध किम समास, विरोध किसके आश्रय कर विरोध होगा, अनुभव स्वयं में तो अनुभव में सब प्रमाण सिद्ध होने से विरोध किसको होगा, अनुभव तो सिद्ध है एक ही छयासी में, छयासी श्लोक अब है? कौन सा श्लोक पढ़ा, अतो अनुभव उल्लंघ्य, अतो अनुभव उल्लंघ्य कहाँ है, पंचास में, अच्छा ये छयासी को पंचायत कर दें। कूटस्थ प्रत्येक अनुभव से सर्वाधिष्ठानत्वात्, कूटस्थ प्रत्येक अनुभव ही संविद सर्वाधिष्ठान, तम अतिक्रम्य प्रपंचस्य, उससे बिना प्रपंच तद भेदादेश असिद्धि, प्रपंच भेदादि कोई सिद्ध नहीं, तत्त्वम स्यादिनाम तादृग वस्तु बोधयताम, एक अद्वितीय तत्व अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप बोधयताम वेदांता नाम, मानांतरी विरोध नहीं अन्य प्रमाण से, किंच अनुभव अनुसार न माना न मानत्व, प्रमाण भी सिद्ध कैसे तो अनुभव से सिद्ध होता है, अधिष्ठान स्वयं प्रकाश अनुभव से ही प्रमाण आदि सिद्ध होते, अनुभव अनुसार न प्रमाण सिद्धत्म, तत्कथम तम अनुसारण तो वेदांता, वेदांत अन्य प्रमाण से विरुद्ध अनुभव के अनुसार, अनुभव के बल पर सिद्ध होने वाले वो वेदांत प्रमाण अन्य प्रमाण से विरुद्ध कैसे होगा। इत्याह तत्पृष्ठेन तो मानानि नाप्य अभिन्नता, मानांतरी अनुभव उल्लंघ्य न भेदो प्रपंच तद भेदादेश, प्रपंच का भेद अभिन्न ठीक है, भेद आदेश सीधे भेद अभाव अभिन्नता अभेद कुछ, क्योंकि ये भेद नहीं अभेद भी नहीं, सब कुछ प्रपंच अनिर्वचनीय, इसे भेद आदि अभेद आदि कौन से, भेद अभेद अभाव आदि कुछ सिद्ध नहीं हुआ, नाप्य अभिन्नता अनुभव उल्लंघ्य न भेद, प्रपंच का भेद नहीं, प्रपंच का अभेद नहीं, प्रपंच आदि के साथ कोई भेद कल्पित वस्तु से न नाप्य अभिन्नता, तर्क पृष्ठ न तो मानानी अनुभव पृष्ठ न तो मानानी, प्रमाण तो अनुभव से सिद्ध होते हैं, अनुभव स्वयं प्रकाश अधिष्ठान से, और प्रमाण में विरुद्ध किम समास, किसको आश्रय कर विरुद्ध होगा, विरुद्ध न विरुद्ध किंच अनुभव अनुसार न मानाना मानतम, तत्कथम तम अनुसरण तो वेदांत अनुभव को अनुसरण करने वाले, अनुभव को सिद्ध करने वाले वेदांत प्रमाण मानांतरी कथम विरुद्धि, किंच अनुभव से अज्ञातत्वात्। अभी अच्छा समय ओ